أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جنا بنو تامبالي كي سنو تربرم ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay no nga and ak yeen ci kitabut tawhid tollu batay ci buntu fanwer ak ñent moy babun min al iman billahi as sabru ala aqdarillah bismillah tabaarak wa ta'ala tay mo nek sunu ñentelu dars ci hadis bo xamne muslim moko solo abu hurayra netali ñuko mune yonent bi alayhi salatu wassalam neena isnatan fin nas huma bihim kufr at-ta'anu fin nasab wan nahiyatu alal mayyit abu hurayra netali nañu ben ci hadis yonent bi alayhi salatu wassalam bi muy jangale ñaari mbir yo xamne kuko def def nga jëfi ciëddo kuko def def nga jëf jo xamne mën na la weddi lo yalla tabaarak wa ta'ala motax yonent bi ne isnatani fin nas ñaar ci nit ñi jëf ji may bëgg wax suñ ko moytuulé dana len duggal ci weddi yalla tabaarak wa ta'ala isnatani fin nas ñaar ci nit ñi huma bihim kufru ñom ñaar ñooñu ñaari mbir yoyu ci nit ñi day kufrun kafir la ina yonent bi lolu moy lan mune at-ta'anu fin nasab di jam nit ñi ci seeni askan diu teug la diu domi njaalo la diu du gor diw jam la jam nit ñi ci seeni askan ñu ne ko ñaarel bi mu ne wan nahiyatu alal mayyit ak di salleru bo amé neew bo amé ku faatu di beureungu ci suuf si di xëpp sa bop suuf door sa bop ci ay ëkk wala ay doj xotti sa yéré tas sa musoor wala sanni sa mbaxna yenent bi neena ñaari mbir yoy dey ak kufru la kon dana jaadu mbokk yi comme yenent bi alayhi salatu wassalam neena ñaari mbir yi kufru la kon dana jaadu ci ñun ñu jema leral len ci borom xam xam li ñu wax ci kufru gi mune wadahal ulama rahimahumullah borom xam xam yi yalna len yalla yeeram leral nañu ne annal kufra kufrani kufrun akbar wa kufrun asghar borom xam xam yi leral nañ ne weddi yalla ñaari façon la weddi yalla ci ñaari anam lay amé ci ñaari wal weddi go xamne weddi gu reey la kuko def genn ci l'islam ak wedd go xamne weddi gu ndaw la kuko def amna bakar mune far fal kufrul akbar mislu ibadati ghayrillah wa du'a'il amwat wal istighatha bil amwat wa talab al madad min al amwat aw min al asnami aw min al ashjari wal ahjari aw min an nujumi aw al jinn hadha shirkun akbar wa kufrun akbar mislu sabbi din sabbi Allah sabbi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam kullu hadha ayyuha al ahbab kufrun mbokki weddi gi nga xamne mom la borom xam xami wax kuko def weddi nga yalla te moy weddi yalla gu mak ñu joxe ci ay misal ñu ne mi ngi melne jaamu xërem jaamu kudul yalla wo kudé ñaan ko xétali ku ci kudé sakku ak yok sakku barké ci kudé salatu wassalamu ala rasulih yépp wala jaamu xërem wala jaamu garab wala jaamu xeer wala bidéw lila mbokk yi dafa bok ci kéfir go xamné da fay weddilo nit yalla te daf koy genné ci l'islam mune kullu hadha kufrun akbar li yeb weddi yalla gu reey la mislu hukmu li ghayri llah mislu sabbi din saga dine sabbillah saga yalla saga yenenbi bi alayhi salatu wassalam li la ay mbir la yo xamne kuko def genn nga ci l'islam kefir gi def lay genn ci l'islam comme atewo ci luddul li yalla bind li lu yalla wacc dadi daganal lu yalla aramal aramal lu yalla daganalon fek lo xamne mbir mu dagan la nga ni aramna fek mbir mo xamne yalla ko tere jam ni nga ni daganna mune haza kufrun akbar wama asbaha zalika li kefir la go xamne kuko def genn nga ci l'islam ak yenen yu melni dena sax yamul ci lolou waye dafa bok min nawaqidil islam dafa bok ci li yaq islam ka jahdi bi wujubi sala comme weddi julli ñene julli nga nan mo julli di amu solo ah def ko dal taxu ta dug aljana julli dal deug deug na sa xol set rek weddi julli ñine deet nga weddi azak ñine deet nga ni njaalo dagan na li lepp ay mbir la yo xamne mbokk yi dama bok ci kufrul akbar weddi yalla go xamne weddi yalla gu mag la kuko def da ngay genn ci islam mune fa iza stahalla ma harama allah mimma huwa ma'lum min ad-din bi darura ka zina wa sarqa aw al-khamr kana kafiran kufran akbar su fekkene ne ki dafa daganal len ci lu yalla aramal mune dagan na te lolou mune dagan na leer na borom xam xam yep ci and ne li aram na lu melni njaalo yalla da ko aramal nit daganal ko lu melni sacc yalla da ko daga da ko aramal nit daganal ko lu melni sangara yalla da ko aramal nit daganal ko kep ku fek lu yalla aramal yow nga daganal ko neena wajoju kana kafiran yefir la mutlaqan jaratul muy def ben jaamu yalla ndax bu ko defé yalla du ko nang waye kufran akbar yefir go xamne ci kefir gu maggi la bok wala aw jahada ma awjaba allah wala mu weddi fetterlu ne li yalla ko wax me man duma ko def ka zakati lu melne joxe azak wa salati lu melne julli wa sawm lu melne kor sawm ramadan mbir la yo xamne su ko ab julli lanke li te mu war mune kafara weddina yalla weddi yalla go xamne weddi yalla gu mag la mune wala musaga yalla wala musaga yenen wala musaga dine wala mu baye julli te moko tay mune nasallallahu alafiya kon mbokki war na ñaan yalla jam ak tawfiq bu musiba yu mel ni yalla musal ñu ci ndax kat darsi bi moy isnani fi nas huma bihim kufr ñaari melokan ngi ni day yobu nit ci kefer waye ban kefer kon gis nañ kefer gu mag mune amma al kufru al asghar bu de weddi yalla gu ndaw moy mislu hadith bi moy mislu hadith bi ñu jang hadith bi sunu kanam isnatani fi nas huma bihim kufrun at-ta'anu fi nasab wa nahiyatu ala al-mayit mun hadha kufrun asghar li weddi yalla gu ndaw la li'annahu kafara munkarun fi siyaq al-isbat wa huwa kufrun dafa am lo xamne diine daf ko saxal ne ku ko bayiwul dafa am fum lay yobbu kon moy tandiko jar bala mu lay yobbu ci weddi yalla go xamne weddi yalla gu ndaw la bokk julit yi kon danañ deg ci suñu dars tay ne weddi yalla ñaari xaj la kufrul akbar wa kufrul asghar lol la ñen ñi nan al kufru nawani kufrun yukhruju min al milla wa kufrun la yukhruju min al milla weddi yalla ñaari xaj la ñaari façon la weddi guy genné ne ci diiné yalla ak weddi go xamné du la genné ci diiné kon mune hadith bi ñuy jang ni dafa bok ci texte yo xamné du la genné ci diiné ndax weddi yalla gu ndaw la mune haddadun mune bu fekenteene moy weddi yalla gu ndaw gi ñu wax te moy jam nit ñi ci seen askan at-ta'nu fi an-nasab wa nahiyatu 'ala al-mayt mune hadha kufrun asghar li weddi yalla gu ndaw la mune wa ta'nu fi an-nasab ma'nahu aybu ansabin nas lan moy jam nit ñi ci seen askan moy nga aybal len fek nit ko jotalul dara même bu ngeen joté sax nga yaq askanam wax ci mom lo xamne dara amu ci yow teug nga ñi ay jam lañ ñi ay nangam lañ wala sax ki doomi njaalo la ju duul ci yoon lol tay da ngay gis nit ñi diko def fek ko xamne xene da ngay am problème bu ndaw rek wala nangam ak nangam ak nangam rek nga yaq askanam lolou diine daf koy tere mbok julit ci am ngeen nit ñi ñepp ayam yalla subhanahu wa ta'ala wax nako ci qur'an inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa yalla ko wax yeen ñepp ma leen bind ngeen joge ci goor ak jigeen so topé aya ba muy jeex yalla dana inna akramakum indallahi ñi gëna bax ci yeen moy ñi gëna ragal yalla way yalla waxu fa askan yenente bi waxna kullukum min adam wa adam min turab yeen ñep ci adam ngeen baye ko adam ci suuf la ko yalla bindé yenente bi batay waxna ni annasu sawasiya ka asnanil must ñep ayam kom buñu peñé ñep ayam kom buñu peñé yenente bi sax waxna la fadlun li arabin ala al ajam illa bit taqwa ku wex gënawul ku ñu lenn ajam moy kudul arab kep kudul arab ajam nga lélé nga dégg fi sax ci ñun ñaan ñak ñak ñi day ñak lañ yow mi naan ñak diw ñak la yow ñak nga parce que yoonte bi naan kudul arab ñak la kon yow ñak nga ba paré nga naan nit ñak xam nga wax ñi ñak lañ est ce que koku daf ko wañ wala daf ko yok dang ko bëgg wañ wala dang ko bëgg yok dang ko bëgg wañ ki nangam la dang ko bëgg wañ wala dang ko bëgg yok lool lañu diiné di tare kèn du jam askanu nit mu né lool islam daf ko tere wax nit ñi teug lañ ci ay bal leen wala ñi ay menise lañ wala ki nangam la loolu diiné daf ko tere té bakkar bu mag la motax ñu war ko bay benen bi ci tegu moy annahiya moy salleru moy li xew legi di yuux so amé naqar té dañuy jang buntu bi mu ngi jangalé muñ kon bu nit faato lu mu metti par nga and ak sa sagu ba yenn tiali di dula ci fekk yuuxu genn ci sa gemmiñ lo xamné jaaduut jëf ay jëf yo xamné ëllëg ak sibir ku la gis dina xamné yow mi wax dëgg yalla amo sago yow amo dara ci ngam yalla ab julit warul mel nonu mu ne yi ñu wax ni hadha an-naw' kufrun li wedd yalla la lakinnahu asghar waye wedd gu ndaw la mislu hadith sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr jang nañ hadith yoni tibali sallallahu alayhi wasallam ne saga julit kacior mo koy def ne wa qitaluhu nak kufrun xex ak mom ak kafir la waye lol tamit yobula ci kufrun yukhruju min al milla ki weddi yalla bu lay genn ci islam way dina la yodi ci weddi yalla gu ndaw mu ngok li yeb ay texte la yo xamne borom xam xam yi ñokay chambar pour di la won degré diine ji ni mu tollu pour nga wara xam nga def attention parce que kuy def lu ndaw li ci lan la jëme ci lu mag kep ko gis muy beure mbapat fum jëm bu neme ba deugar fum jëm arène ba kep ko gis mu nek école football bu neme ba deugar fum jëm mu ngok kon nak yoyu kufur la yo xamne nit nako moytandiku parce que fim koy jëme moy mu yobula ci nga def musiba bo xamne l'islam daf koy téré té moy ci kufru gu mag la jëme mbok yi mune huma bin nasi kufrun ñaari mbir yi ak kufru la haythu kanat amil a'mal al-jahili ndax mbir yi kat mbiru ceddo yi la won demb yi ñu wax ni ceddo nga don waxal rek mune yow amo bay té ba légui lolo fi nek da ngay jek jek rek ñu way diw musul imam de gi xam nga ne do njit pourquoi duma jité yo ngay teug yo ngay geewel yo ngay nangam wala nga ne nga ñew ben keer bu ko tak jabar ñu ne mo yo xam nga ne kat yow mënu duñ la may jabar lu tax ñu mo yo ngay nangam ñun ñuy nangam gis nga waaw lolu xam ngeen ne mo ra mu ne lolu mbiru ciaddo la ciaddo yo ko doon def demb di utal nit ñi fiñ dekk ñi ñi ñi ñi ñi tay nak lolu fi am di nga dem sax ci dekk ñu def bamelu gor yi ak bamelu jam yi amna hein dem nga ben dekk bu am juroom bamel leg nga juroomi bamel ben dekk bamelu jam yi bamelu gor yi bamelu xol bamelu pul bamelu tugul bamelu na romay lan lolu legi lolu tay buñ ko don top fi ci dekk bi kon est ce que yaakar ngeen ne dina nit ñi dañ am fuñ dekk buñ non nañ defar bamelu tugul ri côté bi bamelu sereri côté bi bamelu jolaay côté bi bamelu sosé côté bi bamel kon nit ñi duñ am fuñ dekk di ay lolu mo lay woné nit ñi ciaddo yi ba légui mu ngi am telegraw moy ñé sax ñoñu tané lan mo tax ñé ñoñu tané parce que ñé xamuñu won diiné bañ koy def diiné amut diiné ñew nit ñi ne ñom ay julli lañ ba bari di def lool gisoon na dekk bo xamantene bu fa gëwel dé xam nga fuñ koy duggal ci garab kenn du ko sul ci armel yi ben guuy gi dafa am ngandu pax dañuy jik rek ne timb dem ñibi ben way moko fa dindi bu am xaaliss nek France papa am dé mu téléphoné dekk bu nek ku duggal ci guuy gi bu mu ñëw na la dëj ku ko duggal ci guuy gi bu mo ñëw tej la gaay daal yi ñëw ba ci wetu guuy gi ci suuf ñu gas fa légui ku dé ñu gas ci suuf guuy gi tek la le kenn doot leen duggal ci bir pax xol lool bu nopi won rek ñu duggal ko ci do moy la tay yoy nak ñoo fi am te likoy ñi koy def mané ay julli lañ loolu mo tax mu graw bamelu sangam bamelu sangam bamel ndaysan ñu romb ben way bu dëkk ci bameli ay at buu bi ne ko yow day def ci armel yi mu ne damay xaab dama bugg xool yaxu buur yeeg baadoolay moom laa bugg xool nu mel mu ne no ko gisee mu ne man kay yëpp laa gis mu funax yëpp laa gis mu funax yëpp a tolloo amul njëriñ bàmmeel kuñ fa dugal ku dul ku yàlla musal bàmmeel dina la tànc suuf si dina lekk sa yàpp sa lépp dana toj waaw moo tax ngeen dégg yonent bi na hadis nit ñaar rek ñoo koy suur nit ñaar rek moo lay suur lan suuf suuf ah kon xam leen beneen bi ma waaye ko noonu ba ngeen trouvé ko rek ngeen demee ngeen gëstu ko gis nga wala ngay xam ne baam suuf mooy suur nit nit dee kon dugal ko ci bàmmeel bi trois jours nga dem soo ñëw nekk ak bàmmeel bi def day rës su rësee day fekk bët yi luqateeku na suuf si dugg na bakkaan yi lekk na suuf dugg na gémmiñ gi ngaang na suuf dugg na nopp yi dañ na suuf dugg na biir bi toj na suuf wàcc na ci moo la yonente bi ne suuf rek mooy suur nit ay leneen duus xaalis ni alal du la suur mukk fimne ni borom alal lum am am alal boné bu xet million ne ko ni muna indi doyna ban borom alal bu ngeen deg muna doyna da yo ñu naan legi mo fepp alal xam borom Facebook xam borom Google soko ne won million bis bu nek mu ngi def ay projet pour lan khas bi gëna yok ak kon nga warna doyal bo xam ne nañ aduna bi ya fepp xaliss waro nga tok nga ni eh doyna buma ke doyna waye ki la gëna am upp xaliss bis mu nek mu ngi def ay projet mu ngi ubbi ay société pour khas fi ñom du sour mu waye ñu souf rek moy sour nit wa mu ne dug bammel souf ci ne bupp sa kaw wa amatul fum dug ngi kecc nak sour nak lan yalla taxaw mbokk mu ne yonent bi neena ñaari mbir yoy jëf ci addo la wa huma qa'imatan bin nas mu ne lol nak tay lu am ci nit ñi la deug la dekk bo dem ci lak kat yi may libelim da gëna bari tukulor saraxule bambara ñi aka ñoo bëgg yeen nangam bo lañu ne yeen ñi onon bedo onon mi ko taawon rew ba koy ko maccu be on ko harbe onon onon onon ha a pul bu day ci lañ bok ata bok amidou gis nga waaw lan la yonenti bi wax kullukum min adam wa adam min turab wala lolou du dini mune lolou ba legi mi nga am wala yaslimu minhumā illā man sallamahu Allah ñu bari muccuñ ci luddul ko yalla mussel ku yalla mussel rek ngay gis yi ñu genn ci waaw ku yalla mussel moy nga gis yi ñu genn ci te yoy boy xol ciosan amul won way ay liggey ko indi diw de liggey ci weñ ñu ne ki teug la te lu graw moy soone duma may sama rom teug ben soudeur métallique ñew fi nek milliardaire yo société bu graw comme Safor am ngeen Safor Safor moy ban usine moy defar zeng acier yi arminion yi syndicat yi pondaay yi arminion yi weñ yi yu rafet yoy DG bi ñew ne la mo bëgg sa jaar do ngeen ma sha Allah bismillah ahlan wa sahlan bik do lu mi ligay ha soudeur bi ñew lu mi ligay meralik bi ñew lu mi ligay du way lu sax nga ni do ko may te do may tegg bi tekki ko ci loolu lay ligay ñe dañ ko rafetal rek defar ko ba rafet rek ben la wala sak ak rab encore rab rab ñew kërëj kërëj nga ni o ko sakke teer ñew nga mekk lu ñu ligay yoy mo fi bari da ngay gis ku ne man duma may ñom diw kuy liggey ci lolu ñew mu may ko wala sante yi di xol sante yow no sante nga ni man nangam ñu ne ah fuy sen dekk nga di la enquête mais bu dé borom xaaliss la wax bu graw billahi wallahi bu yebon sax ngay lek nit dañ lay may dama ngeen di lek nit ñi dañ leen di may ci loolu ngeen di gis loolu ngeen gis ba ku ñuy wax dëmm ci quartier da ngay gis ci koñ ci dëkk da ngay gis ko amul dara la maire boo gis wala pa boo gis wala kër goo gis ñu ne ñii ay dëmm lañ day fekk ndeysaan amuñu kër ga dafa ñàng baraag yi waaja daan wala ay sàkket wala amuñu luñ lekk xam ngeen ko amul lu mu lekk moom day sonn kooku pour mu jeex wala mu yooy wala bëdd yi dugg mbir bi dugg tànk yi njool sew pour mu ñàng loolu normal la ngay gis ku feebar rek te du weer rek soo weer yi ay sama jeex na de dama gis ngeen ko lu mel voilà léegi nag ñooñu boo dëkkee ci koñ bu dëkk mu mel noonu koñ bu mel noonu ndeysaan nit ñi dañ lay daw te bu fekkee gor la nag du mun a dem di ñaani di taxawaalu di dugg fu nekk isolé wu boobu muy isolé wu nit ñi pour kii ñu ne gis nga kii ba dëmm la de noonu saay noonu la ñuy def noonu la ñuy def ba yenn saay sax ñu ñëw rek taal këram ray ko ak nit di bëri tooñ nañ leen noonu ray leen ray ci rien ñoo xam ne duñu dara moo tax yowmal xiyaam da no metti trop ci yak yak nit yak askanu nit yak deru nit fek ku nek a l'aise am nga wax ko lo xamantene dundum yef fof lay jaar yak wala mu dem xaruji fek ko xamne mu ngi ci jammam nga ne ko yo xam nga ne doomu jaalo nga mu ñew ne yaay ana sama papa ñu ne ko lambar lambar rek mu nan de personne est ce que dañ ko wax lo xamantene li mus ko xalat ci aduna yoy nit ñi nañ ko bayyi est ce que islam daf ko téré lolu motax mu ne ñoy nak yu nek tay ci nit ñi la luddul ko yalla musal illa man sallamahu allah wa razaqahu ilman wa imanan yastadi'u bihi luddul ko yalla wërsegal xam xam yalla wërsegal la ci xam xam bi nga am ci ngëm ngëm go xamne ci ngay leer lu li nga wara def ak li nga wara bayyi luddul ñi rek ñoo ci muccu luddul ñi ñoo ci muccu ay nit yo xamne tay da ngay ñew ne len nangam ñu ne la dede ñen sa jang gis borom xam xam bu daanu ci mbir yu mel non man len nangam ñu ne do def man duko def islam moko xoy man duko def de moko def waaw l'islam wax ne ba na gay kon yow jarul ngay jang islam moko def de ko def de lakin laysa man qama bihi shu'ba min shu'bil kufri way fakk ñu baye xel ne nekul ni aussi yoy ko ko def rek di nga yalla kufru go xamantene do say dedet waye ku ko def duggu nga soobu nga ben xur ci xuru wedd yalla yi shu'ba moy xur xam ngeen xur na wala mala aw yoon duggu nga ci yoon go xamne minal kufru yasiru kafiran soko waccul bo jaare ci yoon di dem waccho yoon bi fo jëm deg rek fum la jeme nak moy ci kufru go xamna nak legi yukhruju minal milla terminé parce que yene say nga gis ci ñooñu dogu ci dogu go xamne bu dekk bi yeb doon and mbir mi da nga nan mukk ci aduna du fi amé waaw kenn du ko fi soulé du fi jité mu jara la nga tal jakka ci legay le fum la lum la yobbu moy kufru yukhruju minal milla motax mu ne kuko def rek sobu nga ben xur ci xuru wedd yalla yi yasiru kafiran day muju nek kafir al kufrul mutlaq kufru go xamne dañ ko boyal de nga de kama annahu laysa man qama bihi shu'ba min shu'bil iman naka nonu sax ci ngam di nga gis yene say nit def lo xamantene ngam yalla la waye nak nekul ku gem yalla ne dina re say nga gis ku def ben geste bu bax bu yalla bëgg pourtant wa joju limu def ku gem yalla koy def mais mom bim koy def daf ko def ni rek mais gëmul yalla lolou motax jëf yi am séparé séparation gis nga mune yasiru mu'minan al iman al mutlaq neena waye nak waji ju tamit aussi su bayiwul jëf yoyu bayiwuko jëf jëf yoyu fum koy yob day dem ba mu yobbu ko nak mu nek ku gëm yalla nak gëm yalla gi deugër mune wa farraq bayna al kufr al mu'arraf bil lam bil alif wal lam كما في قوله ليس بين العبد بين الكفر او الشرك الا ترك الصلاه pour ñu xam ñaari kufri yi amna différence moy xol len kufru gu ñeek gi ñu jang ci hadith bi amul alif ak lam alif ak lam ci arab al ma'rifa lañ koy wax luñ ko wax rek moy leer na fele nak nakira la motax mu ne gis nga yenen tibbi alayhi salatu wassalam bi muy wax fi ci hadith bi digënté jaam bi ak wedd yalla ak bokalé yalla lan la kufru gi fa yonent bi utiliser moy lan la ban kufru la al kufru bu leer bi mom moy yukhruju minal milla bobu lan nga def moy da nga bayyi julli wala ku bayyi julli rek mom dug nga ci bu ngand yéfer pire nga muné wa baynal kufri al munkar fil isbat gis nga lu rewul ak bi nga xamantene dafa ñew saxal bobu bi saxal dafa am alif ak lam di saxalul mom ay amul alif ak lam mo lay yobbu ci kufru gu ndaw mune qawluhu at-ta'nu fi an-nasab wax ji yonenti bi wax ne jam nit ci askan mune aybuhu moy nga aybal ko aybal nit ki de diway yayam pour wañi ko ki de diway bayam pour wañi ko ki de mbokk diw la pour wañi ko yoy ay julit nako da ko bayyi muna waya dukhulu fihi dina ci duggu an yuqala hadha laysa ibnu fulan waaw moy jek rek ne diw di domu diw lolou lam koy deg fi ma deg na fi ay kilifu yu ma gaynal mom diwo ko jur wala diw du bayam ay quoi nit amna domam dom ji magna ba am jurum fukki at musu ñoo deg waaji ne man jurumako kon la kale nit ñi deme fe nan jurumako mom day mbil gaangi ni tok waxuko ci yoonu nit ñi te bepp dom bu juddo ci lal kep ku wax ne diw juruko dañ ci islam dañ la wara ciow wajangi france jabar amna domam ginaawam waji yoni xalisam na ngeen teleen seen yon nek ci sama dom la nit ñi bu ko nek fi di ci discuter ñoo ñep islam leen japp ciow leen parce que dom ji ci yon ci sey la judd ndaw ci amna borom keur ludul nak waji ni jurumako bu sama dom waji noppé ku ci wax dañ la wara ciow té lolo fi am kan ko dende gor ko dañ ni de man lay xëc ciow la té tay lolo am japp nit né ko diw du sa bay yoyu diiné daf ko dakk wala juddu wo ci yoon wala nangam ak nangam wala ba ngay juddu nangam a xewon di daanel nit di dindi personnalité lepp luy yak deru nit islam daf ko téré même bu dé deug la nak amo droit wax ko mo da islam daf lay ciawlu surtout nak nga wax nit du doomu yoon lo tuuma yaayam ak bayam dañu ñaalo est ce que fek ku ñaalo ñaata sédé la wara indi boko amul dañ lay ciaw kon yoy moy tane ko dafa nopp dafa jaar gis nga mune yoy dañ nan diw du doomu diw ma asbuti nasabihi shar'an te kat askanam dafa sax ci sharia mi ngi ni askanam yow nga taxaw dal ne du doomu yoon du doomu nangam du doomu diw lolou dafa haram wa qawluhu wa nahi al mayit wax ji yonent bi wax ne salleru ci ku faatu moy raf'u sawt bin nadbi joy ku faatu dagan na way lan lañ bañ yuxu comme niko nit ñi di defé woy fuñ jëm ak woy torox nañu ak woy ñun alku nañu ak woy nangam nangam ak boole ci ay wax yo xamne budé ci sama mbokk yi dañ koy woy fé ramboni yo woy min yo diko def yu neex yo xamne non sayram day taw do ba mo taw ci ko ñu dé ñu wa wu yéga ñu yoy ñu ko lal mu ne la am sama ben bokk ta ya bu dé ci dëkk yi mom suñu dëkk yi def ci am ño xamne danaka ñom lool moy seen métier sax yeen say dañ leen di fay leen di fay dé ñu ñew am air yuñ koy waxe yo xamne yudd ci boole ay wax yi ngir yalla waaw su ko defé nak ñu ne ndaysan ki ku baax la parce que dañ nan nit ñi bo dé joy ñu la baaxu ba dé ñu yu ko la fekk yalla xamne ne baaxu bu ndirign la am hein yoy wallahi ba légui mu ngi am te diiné daf ko téré su ngeen duggé légui ci kaw gi fi gis fa yo xamne subhanallah la hawla wala quwwata illa billah moy yëkëti baat bi ci kaw ak di lim ngeenelu ku déki moy dilim gëné la ko dék mo def nangam di yuxu mo def nangam mo ñu yoron kër gi yalla ko yor mo daan fay courant mo daan fay ndox dund mustamank ku febaron mo lay faj ana yalla ko jaaré won ci mom rek lima fi min at-tasakhut 'ala al-qadr gis nga moy nga fay nek di wax bo xamné da ngay wéddi ndogalu yalla damay weddi ndogalul yalla yow danaka li yalla def neexula su yalla ne won tepp cipp sa kanam tay nga poñe ko ne ko delo ruugi non yalla musa gis nga al munafi li sabr wax yoy da fay dakh muñ la fiy dégager waaw suñu ben xarit mus nañu tok ci fiñu don jangé rek ñu ñew nako safa pa gañu na ñu tej école bi ñun ñep daw dem mo fekk leen ñi bur bu di yuux amna ci ben xale bu jigen bu mag biñ ko tey na ma tay yu wax wax yu bon ci yalla waaw ay ay ñi dal di koy sori ko ñep dal di koy sori di wax wax yi doy war ba legui ni suma ko xolé geste bo mu don def ak wax yoy mu don wax ba legui man suma ko gisé rek munuma faté lol image yoy munuma ko faté té legui déna man na legui ay juroomi at ban jëriñ la ñam dé ñam jeex ga ca dess mo tax julit yi wara délo ci xel ci taxaway yu mel nonu wara muñ xamné li ndogol yalla bu yalla teural ci ko am té mën ta ñak ndax kullu nafsin za'iqatul maut ku mos dund rek mos dé kon yoy da fay dakk muñ ka qawlin na'iha mu ngi melne waxi ki xaju ha ñun fuñu jëm yo woy ku ñuy walu yoyu ay mbir la yo xamne wa nahwi zalik ak yeneen yu melni neena lolu wa fihi dalil ala anna as-sabr wajib kon li dalil la buy wonane muñ dafa war wa anna min al-kufri ma la yanqulu anil milla lol tamit da fay woné né amna ci genn kéfir go xamné du genné nit ci l'islam waye bo ci moytul di ci continuer rek mën na la genné kon mbokk julit yi li moy darsu tay ni jéglu njum tay di ñaan yalla mu defal ñu ci tiiw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.